Przed nami moduł 22 i Ronin Nika Barcza w potrójnym paśmie przenoszenia. Thank you. Nick Barcz w programie trzecim z modułami publikowanymi zarówno na płytach, ale przede wszystkim w trakcie koncertów. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim mikroset DJ-ski mojego autorstwa. W zeszłym tygodniu rozpocząłem cykl z tego typu formą prezentacji muzyki elektronicznej i dziś o szczególną uwagę proszę wszystkich fanów elektroniki z lat 90. i przełomu wieków. Życzę Państwu dobrego odbioru.

thoughts will unfold and man plans again. We'll be right back. We'll be right back. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w środę w Nauce Słuchania. Mówił Michał Margański. Życzę Państwu dobrej nocy. I don't know.